Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Երկուազարդասնիմնը յունեսկոն հրճակեր է թումանյանական տարի։ Ասել է, թե ամենայն հայոց բանաստեղծը սոսկ ազգային մեծություն չէ, այլև համամարդկային։ Երիցս իրավացի էր նրա բանաստեղծ ընկերը Ավետիք Իսահակյանը, երբ գրում էր. «Մեր թռիչքը Թումանյանի արվեստի գոհարակերտ բարձունքից այն կողմ չի անցել»։ Իսկ 20-րդ դարի մեր մյուս մեծի Եղիշե Չարենցի գնահատմամբ Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր քերթության։ Շատերն են հիացել նրա բանաստեղծական հանճարով։ Հայ ժողովրդի և գրականության մեծ բարեկամ Վալերի Բրյուսովը անհաս ոլորտում փայլատակող նրա պայծառ լույսով սքանչացած այսպիսի տողեր է ձոնել անզուգական բանաստեղծին. «Դու աստեղատուն հիմնեցիր նոր երկնակամարում քո հայկական»։ Գոհարակերտ բարձունքներում մտքի խրախճանքներ վայելելու պատիվը նրան ի վերուստ է շնորհվել։ Ու կնքողս նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոհետ։ Իր կարճատև ստեղծագործական կյանքում Թումանյանն առարչիպես իր գրչի առատ անհատ հունցքով անմահացավ, չնայած ինքնադժգոհությունը մշտապես ուղեկցում էր նրան։ «Ինչ եմ գրել մինչև հիմա, մի քանի տող բան, էն էլ վռազ ոտի վրա»։ Այդ մի քանի տողը համաշխարային մտքի գանձարանում նա թողեց իբրև իր անմահության հավերժական վկայություն։ Որպես համաժողովրդական սիրո վառ վկայություն, մայրաքաղաքի կրթական ու մշակութային օջախներն այս օրերին ապրում ու շնչում են Թումանյանով։ Հոբելյանական տարաբնույթ միջոցառումների շարքից այս հաղորդաժամին կանդրադառնանք Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցի 12-րդ հումանիտար երկրորդ դասարանի նախաձեռնությամբ և հայոց լեզվի ու գրականության իրենց ուսուցչուհի Դասղեկ Մանուշ Բալայանի գլխավորությամբ կազմակերպված ցերեկույթ մրցույթին։ Սրահում թևածում էր թումանյանական շունչը։ Գեղեցիկ ձևավորված պաստառին բանաստեղծն է ընտանեկան և գրչակից ընկերների միջավայրում հայ մշակույթի մեծերի հետ։ Մրցավարի ջերմ խոսքը և միջոցառման մասնակիցների ասմունքը հաճելի տրամադրություն էին ստեղծել։ Մրցույթին մասնակցում էին 10-րդցիների 4 թիմեր՝ Հայոց Լեռներում, Խոջիվանք, Վերնատուն և Փարվանա։ Ուշագրավ է, որ վերջինիս կազմում հումանիտար 10-րդցիների հետ մրցելու հայտ էին ներկայացրել նաև բնագիտականի 10-րդցիները։ Մրցավար Աննան ու Մրցատյանի անդամները 12-րդ հումանիտար երկրորդ դասարանից էին։ Մրցույթի մեկնարկից առաջ թիմերի ավակները միջոցառման մասնակիցներին ներկայացրին իրենց թիմերի անձնակազմը և հիմնավորեցին ընտրած անվանումները։ Խաղ մրցույթն անցկացվեց երկու փուլով, յուրաքանչյուր փուլում ընդգրկված էր 10 հարց։ Դրանք իմացական, լեզվական և տրամաբանական համադրությամբ ընտրված հարցեր էին, որոնք կազմել էին 12-րդցիները։ Հարցերն առաջադրում էր մրցավարը, միաժամանակ դրանք հայտնվում էին համակարգչի էկրանին։ Յուրաքանչյուր հարցին տրամադրվում էր 1 րոպե, թիմերը պատասխանները հանձնում էին գրավոր առանձին թերթիկների վրա։ Յուրաքանչյուր 5 հարցից հետո թիմերից մեկը ներկայացնում էր մեծ քնարերգույից որևէ ստեղծագործություն։ Ասմունքը հանձնարարվել էր որպես տնային առաջադրանք, բայց այն չէր գնահատվում։ Արդյունքներն ամփոփվում էին ամեն փուլից հետո։ Խոսքը տանք մրցույթի մասնակիցներին։ «Էն մորու ձորն է, ուշ, հանդիպակաց ժայռերը խորունկ, լոթերը գիտած, դեմ ու դեմ կանգնած համար ու անթարթ, հայացքով իրար, նայում է հանդարտ, նրանց ոտքերում գազազած գալի, գալարվում է գիշ դեպ բեդը մոլի, հալագար թռչում քարերի գլխով, փոքր է թքում անզուսպ երախով, թքում ուզակին ժրուտ ափերին, ընդրում է զարկած ափերը հիմին, ու գորում գիշ, գիշ, վաշվիշ, վաշվիշ, մութ անձավներից հազար ձևերով, քաչքերն անհանգիստ հրտվիլ ձայներով, դեպի հառաչքին արձագանք տալի, ծաղրում են նրա գորոց նահրելի, ու կրկնում գիշ, գիշ, վաշվիշ, վաշվիշ. Գիշերը լուսնի երկչոտ շողերը, հենց որ մտնում են են խավար զորը, ալիքների հետ խաղում դոխալով, անհայտ ու մռայլ մի կյանքի գալով, ոգի է առում ամեն բան ընտեղ, շնչում է, ապրում և մութ և ահեղ, են տախտի վրա աղոթում մի վանք, են ժայռի գլխին հսկում է մի բերդ, մութ աշտարակից ինչպես զարհուրանք, բույի կրինչն է տարածվում մերթ մերթ, իսկ քարի գլխից լուր մարդու նման, նայում է ձորին մի հին խաչարձան։ Պահուստը եղ իմ հայացքը անհայտին է ու հերվում, ու իմ սիրտը իմ մտքի հետ անհումերն է թափառում, բայց կարոտով ամեն անգամ, երբ դառնում եմ դեպի քեզ, մղկտում է սիրտս անվերջ, քո թարմչից ահեգես, ու բախտական զավակների բլուր շարքերից ուժասպան, և գյուղերից, և շեներից, տխուր, կատարկ ու խավար, զարկված հայրենիք, խրնվում են մտքիս հանդեպ, բանակները անհամար, տրորում են քո երեսը, քո դաշտերը ծաղկավար, ու ճարթարարվող մակները, աղաղակով վայրենի, ավարներով, ավերներով, խնջույքներով արինի, որ դարձրին քեզ մշտական, սև ու սուքի մի հովիտ, խրջուլական քո երկերով, հայացքներով անշպիտ, ողբի հայրենիք, ողբի հայրենիք, բացին նոր քո վերքերով, կամնած ես դու կենթանի, կամնած խոհում խորրդավոր ճամբի նորի ուղենի, առաջանքով սրբի խորքից խոսք ես խոսում Աստծո հետ, ու խորում ես խորին խորութ տանջանքներում չարաղել, ու խորում ես են մեծ խոսքը, որ դիասես աշխարհին, որ պիտ դառնաս են երկիրը, ու ձգտում է մեր հոգին, լույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք. Հատկանշական է, որ մրցույթն առիթ էր աշակերտների համար ոչ միայն վերհիշելու իրենց գիտելիքները Թումանյանից, այլև պրպտումներ կատարելու և վերհանելու նորանոր էջեր ու դրվակներ բանաստեղծի կյանքից ու գործերից։ Հետաքրքիր ու բովանդակալից հարցեր էին կազմել աշակերտները, որոնք բնութագրում էին Թումանյան մարդուն, ընտանիքի հորը, ընկերոջը, բանաստեղծին և հասարակական գործչին։ Ներկայացնենք հարցերից մի քանիսը։ Ո՞վ էր Թումանյանի ընտանիքում ամենաչարաճճի երեխան։ Բանաստեղծն ինչպես էր դիմում Վերնատան կին հյուրերին։ Թիֆլիսում նրա նախաձեռնությամբ ինչ ավանդատոնի է սկիզբ դրվել, որը նշվում է մինչև հիմա, և ինչն է այդ ավանդատոնի խորհրդանիշը։ Թումանյանի որ ստեղծագործության անանուն հերոսուհուն է երգահան Ալեքսանդր Սպենդիարյանը անուն տվել։ Ինչ են խորհրդանշում բանաստեղծի տուն թանգարանի 54 աստիճանները և այլն։ Հնչեցին հարցեր, որոնք վերաբերում էին Թումանյանի առնչություններին, Սայաթ Նովայի, Կոմիտասի, Զորավար Անդրանիկի, Խրիմյան Հայրիկի, Ալեքսանդր Մյասնիկյանի, Դեմիրճյանի, Ֆիլիպ Վարդազարյանի հետ։ Օրինակ բանաստեղծի 50-ամյակի հանդիսության ժամանակ Հովելյարի և Անդրանիկի կենացներին վերաբերող հարցը ուշագրավեր ոչ միայն պատասխանի, այլև խոսքի մասի առումով։ Անդրանիկի կենացի ժամանակ Թումանյանն իր բաժակաճառում ասում է. 30 տարի առաջ մի հայ ժողովուրդ էր մի Խրիմյան, անցավ 30 տարի հիմի էլ մի հայ ժողովուրդ է մի Անդրանիկ։ Ընդհատելով Թումանյանի խոսքը, զորավարը նստած տեղից վրա է բերում. «Կանցնի էլի 30 տարի, ոչ Խրիմյան կլինի, ոչ Անդրանիկ, կմնա շունն ու կատուն»։ Միջոցառման կազմակերպիչ Մանուշ Բալայանի խոսքով իրենց նպատակը ոչ թե դժվարագույն հարցերի կամ բանաստեղծի կյանքի բոլորին անհայտ էջերի ընտրությունն էր, այլ ծանոթացնել ներկաներին նրա հետ մեր մյուս մեծերի կապերին առնչվող դեպքերին։ Հարցերի որոշակի խումբ աղերսվում էր Ստեփանակերտին, ինչպես քաղաքի Թումանյան փողոցում տեղադրված են երկու մեծերի արձանները, ովքեր են այդ երկու մեծերը։ Հուշում, նրանք ապրել են նույն դարաշրջանում, մեկն ուսուցանել է, մյուսն աշակերտել։ Նույն փողոցում է գտնվում մի այլ մեծ հայի անունը կրող հաստատությունը, ով է նա։ Հուշում, նա բանաստեղծ է, երգիչ, դերասան և ազգային հերոս։ Մայրաքաղաքում տեղադրված է բանաստեղծի հայտնի անվանակցի հուշարձանը, ցավոք նրա անունը հուշաքարին սխալ է գրված, ով է այդ մեծ հայը։ Եվ այսպես մեկը մեկից հետաքրքիր հարցեր, որոնք ոչ միայն իմացական մեծ պաշար են ենթադրում, այլև տրամաբանելու, կռահելու ունակություն։ Դժվար հարցերի պատասխանները գտնելուն օգնում էին հուշող բանավոր լրացումները, նկարելուկները։ Վերջիններն առավելապես միտված էին սովորողների լեզվաբանական գիտելիքների խթանմանը։ Առաջին փուլի ավարտին, մինչ Մրցատյանը կհաշվեր միավորները, Խոջիվանք թիմի ներկայացուցիչն ասմունքեց հայոց վիշտը։ Երկրորդ փուլը նույնպես հետաքրքիր և աշխույժ մթնոլորտում անցավ։ Ավարտին մրցավարը բլից հարցերով մրցության հրավիրեց բարձր միավորներ հավաքած հայոց լեռներում և Խոջիվանք թիմերի ավակներին։ 10 միավորով հաղթեց Խոջիվանք թիմը։ Վերջում Անուշ օպերայից աղջիկների հայտնի խմբերգով «Անպիտակից» մրցույթի մասնակիցները եզրափակեցին խաղ մրցույթը։ Բոլոր ժամանակների, բոլոր սերունդների մեծ բանաստեղծին նվիրված միջոցառումն ավարտվեց արդեն ավանդական դարձած գիրք նվիրելու արարողությամբ։ Մանուշ Բալայանը շնորհակալություն հայտնեց մասնակիցներին և գրքեր նվիրեց բոլոր թիմերին, հետաքրքրաշարժ պատմություններ հայ մեծերի ու Հայաստանի մասին, խորհուրդ տալով դրանք պահել դասարաններում, որպեսզի ոչ միայն թիմերի անդամները, այլև նրանց համադասարանցիները հնարավորություն ունենան ընթերցելու։ Իսկ մրցույթի հաղթող թիմը լրացուցիչ պարգևատրվեց նաև Վերնատան անդամների գունավոր լուսանկարով։ Հետևելով օրվա խորհրդին 12-րդցիներն իրենց դասղեկին, ուսուցիչներին և միմյանց գրքեր նվիրեցին, տոնը դարձնելով անմոռաց ու կատարյալ։ Թրուցիկ ակնարկ գցելով հենց միայն գրքերի վերնագրերին ու հեղինակների անուններին, անչափ ուրախացա, քանի որ ոչ միայն հայ գրականության մեծերին հանդիպեցի, այլև համաշխարհային համբավ վայելող դասականերին ու ժամանակակից գրողներին։ Կարծեք թե սառույցը հալվում է, գիրքը վերագտնում է ընթերցողին, և համակարգչային ու բարձր տեխնոլոգիաների այս տարում գիրքը վերահաստատում է իր անանց արժեքը։ Մրցույթի նախաձեռնող և կազմակերպիչ Մայրաքաղաքի համար 11 ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Մանուշ Բալայանն է իմ զրուցակիցը։ Նրա խոսքով. Ճիշտ ասած, սկզբից մտածել ենք պարզապես ոչ ստանդարտ միջոցառում կազմակերպել և մշակել ենք ձևաչափ։ Եվ ասենք դա հաջողվեց։ Դեն չգիտեմ ինչքանով, բայց որ ասում եք, երևի հաջողվեց, շնորհակալություն։ Հետո արդեն հաշվի առա նաև աշակերտների ցանկությունները, իրենց ստեղծարարությունը, ստեղծագործականությունը ու հանձնարարիցը, որ կապված Թումանյանի 150-ամյակի հետ, հարցերը լինեն հենց Թումանյան թեմայից։ Եվ քանի որ էլի մենք կազմակերպել ենք նախորդ տարիներին նմանատիպ միջոցառում, բայց ոչ հատուկ թեմայով, ուղղակի Մարինի օրվա արդիվ մենք կազմակերպում էինք, ու քանի որ որոշեցինք Թումանյանի 150-ամյակի նվիրված, նաև հարցերն էլ համապատասխանաբար ընտրեցինք Թումանյանի կյանքին առնչվող դեպքերից, ու միասին իմ անմիջական ղեկավարությամբ իմ դասղեկական դասարանի աշակերտները, նրանք ովքեր այսօր վարում էին, ովքեր որ Մրցատյանի անդամներ էին, հենց իրենք էլ կազմել են հարցերը։ Պարզապես մենք նպատակ ենք ունեցել։ Սովորող մերն են կազմել պատկերացումը։ Կազմել են որոշ ձևափոխություններ եղել են, իհարկե մի քիչ ավելի դեպի տրամաբանականն եմ տարել, իմ նպատակը սա է եղել, ու նաև մի նպատակ ենք ունեցել։ Կարևորը ոչ թե այնպիսի հարցեր առաջադրենք, որ չկարողանան պատասխանել կամ գնանք Թումանյանի կյանքի խորքերից անենք, չգիտեմ ինչ դեպքեր, որոնք որ անծանոթ լինեն, ոչ։ Պարզապես ցանկացել ենք նրանց ծանոթացնել մեծ բանաստեղծի եւ նրա հետ առնչված մեծերի հետ կապված դեպքերը։ Ու եթե նկատել եք, հարցերում կային Անդրանիկին առնչվող դեպք, Խրիմյան Հայրիկին առնչվող դեպք, նրա ընկեր Ֆիլիպ Վարդազարյանի խոսքներ, ինձ շատ դուր է եկել այդ հարցը, երբ նա ասում է այդքան այնուամենայնիվ այդքան մեծ գումար է վճարել ու ասում է այդքան էժան արժի իմ լավ ընկերոջ կյանքը, հարց ենք ընդգրկել կապված Մյասնիկյանի հետ, Կոմիտասի հետ, Սայատնովայի հետ, մի խոսքով նպատակը սա է եղել, որ հատկապես մեծերին առնչվող դեպքերը ցույց տանենք, որ մեր աշակերտները իմանան այս մեծ հայի, մեծ Թումանյանի ու նրա հետ նույն ժամանակաշրջանում ապրած մարդկանց կյանքի դեպքերի մասին։ Հաճույքով երեխաները մասնակցում, հաճույքով զարգացեցին։ Բավական հաճույքով եմ մասնակցել, քանի որ 10-րդ ուտ դասարան ունենք, 4 դասարանը հումանիտար հոսքի եւ 4-ն էլ բնագիտական, ու նախատեսել ենք 4 հումանիտար հոսքի դասարաններ մասնակցել, բայց բնագիտական դասարաններից մեկը շատ մեծ ցանկություն է ունեցել եւ այսօր ինչպես տեսակ հարվանա անունը կրող թիմով նրանք ներկայացել են եւ բավական հաջող են պատասխանել են հարցերին։ Այնպես որ բավական մեծ եղել հետաքրքրությունը, ու նաեւ իմ աշակերտների, իմ դասական դասարանի նախաձեռնողների, կազմակերպիչների ոգևորությունը շատ մեծ եղել։ Մենք էլ ուսուցիչներն են, բոլորն էլ սովորում են, ամենուր մենք սովորում ենք, հատկապես նման հովելյաների ժամանակ, սա գեղեցիկ առիթ է նորից ընթերցելու, վերընթերցելու կամ մեզ համար մինչ այժմ փակ գախնի էջեր վերհանելու, փարքասո հիմա Թումանյանագիտությունը կարելի ասել բավականին առաջ է գնացել, շնորհիվ Տուն-Թանգարանի վերջին հրատարակությունների, հատկապես Նարինե Թուխիկյանի ուսումնասիրությունների։ Ձեզ համար ի՞նչ եք պարզել այս տարի, որ նորություն էր ձեզ համար, նորովի որ կողմից բացահայտեցիք Թումանյանին։ Այդ ուղղությամբ չեմ մտածել, Թումանյան ինչքան կարդում ենք, այնքան նոր շերտեր ենք հայտնաբերում։ Պարզապես ես զարմանում եմ, որ մի մարդ ինչպես կարող էր իր մեջ ներառել այսքան կենսասիրություն, այսքան էներգիա, որ զբաղվի և հասարակական գործնեությամբ, և ստեղծագործական աշխատանքով, և հասցնի այդ մեծ ընտանիքի հոգսերը հոգալ այն ամենայնիվ։ Ուղղակի զարմացել եմ ու նրա իմացությամբ, այ մի հետաքրքիր դեպք է, ասում է Լեոն է, ինչ որ գիրք է վերցնում Թումանյանից կարդալու համար, ու տեսնում է, որ բավական էջեր կան, որ կտրված չեն, առաջ այդպիսի հրատարակություններ էին, պետք է էջերը կտրեին, դրա համար այդպիսի հարցեր կար, որ փողոսկրա կտրիչը ձեռքին էր։ Վերցնում է գիրքը կարդալու, տեսնում է, որ բավական էջեր կան, որ թղթատված չեն, ու այդ գրքի մասին կարդում բերում է, ու գրքի մասին, որ խոսում է, այնպիսի մի բան է ասում Թումանյանը, զարմանում է, ասում է, ես որ գիրքը սկսել եմ կարդալ, էջեր կային, որ կտրված չէին, բայց դու այնպիսի բան ասացիր, որ ես կարդացել եմ այդ գիրքը ու չեմ հանդիպել։ Փաստորեն բավական լայնախոհ մարդ էր եւ հատկապես մի բան կա նրա մեջ, որ նա գիտեր, հատկապես բացում էր այն էջը, ինչ իրեն պետք էր, ես այդպես եմ պատկերացնում, այսինքն նա կարող էր գիրքը չկարդալ, բայց էջը բացել եւ իր փտրածը հանկարծ գտնել, ու հենց դա կարդար, ու հենց դա էլ կարողանար մեջ բերեր։ Ուզում եմ նաև խոսենք գիրքն նվիրելու մասին։ Հրաշալի կազմակերպեցիք այս միջոցառման ավարտը, բավականին խորհրդանշական, սովորողներն իրար գիրք նվիրեցին, ուսուցիչներին նվիրեցին, իրենք ստացան գրքեր։ Այսօր բավարար եք համարում դուք գիրք ընթերցող կապը։ Այսօր մենք ունենք դպրոցում ընթերցասեր աշակերտներ։ Ընթերցում են նրանք ծրագրային գրական։ Անպայման ընթերցում են, ոչ մի անգամ ես համամիտ չեմ եղել այն կարծիքին, որ հիմա ընթերցողներ չկան։ Տեսեք, մի այսպիսի համեմատություն անեմ, 5-րդ դարում, երբ Խորինացին գրեց Երմատյանը, ինչքան մարդ էր գրագետ եւ ինչքան մարդ էր կարդում, ուղղակի հարց է առաջանում, շատ քիչ էին, չէ՞, այդպիսիները։ Հիմա որ գիրք հրատարակվում է, տեսեք ինչքան աշակերտներ։ Հա, երևի թե, բայց այնուամենայնիվ գրվել են գրքեր, այդքան հարուստ պատմագրություն է ստեղծվել Ոսկե դարում, թարգմանչական գրականություն, շարականներ եւ այլ։ Հիմա գիրքը գրվում է, Արդյոք այնքան ընթերցող չունենք, ինչքան որ 5-րդ դարում կար։ Բավական շատ ունենք, չէ՞։ Ուրեմն ինչու մենք բողոքենք։ Իհարկե կարթում են աշակերտները, ծրագրային գրականություններ, լրացուցակցության և բազմաթիվ աշակերտներ ունեմ, որոնք խոստովանում են, որ ավագ դպրոց գալով արդեն երբ որ ասել են, պահանջել են, որ ծրագրային գրականություն պետք է կարդանք, որովհետև վերլուծություններ անում ենք ինքնուրույն։ Իհարկե դասագրքին են կարդում, բայց նաև մենք քննարկումներ անում ենք ինքնուրույն, պետք է որ կարդացած լինի, կարողանա պատասխանել։ Ու սովորություն է դարձել, պաստորեն գիրք ընթերցելն էր այս սովորության հետ կապված։ Եթե սկսում են կարդալ, արդեն սա դառնում է սովորություն և այլևս երբեք գրքից չեն անջատվել։ Եվ ունեմ աշակերտներ, ասում եմ, ես միջև երեկոյան, եթե անգամ օրվա ընթացքում չասնեմ, միջև երեկոյան մի քանի հետ չկարդամ, ես չեմ կարող գնել։ Այսինքն պահանջ է դարձել նրա համար։ Պահանջ է, սովորությունը արդեն համաժանելի մաս է իրենց կյանքում։ Իսկապես ուրախալի է, որ նորից գիրք ընթերցող կապը վերականգնվում է։ Մեր զրուցակիցն էր մայրաքաղաքի համար 11 ավագ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Մանուշ Բալայանը։ Այսօր ասկանը ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և վարեց Մելանի Միլոնյանը, մոնտաժը Նադեժդա Դոլոխանյանի, ընչունային ռեժիսոր Ռումելա Պետրոսյանը։